श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 92 21 सितंबर 1884। तोतापुरी जी की शिक्षा अष्ट सिद्धियाँ ईश्वर लाभ में विघ्न रूप हैं। श्री रामकृष्ण, विभूति का होना एक आफत है। नागे तोतापुरी ने मुझे सिखलाया था। एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था, उसी समय एक तूफान आया। तूफान से कष्ट होने का भय हुआ। उसने कहा, तूफान रुक जा। उसकी बात झूठ होने की नहीं थी। तूफान रुक गया। उधर एक जहाज जा रहा था, उसमें पाल लगा हुआ था। तूफान ज्यों ही एकाएक रुक गया कि जहाज डूब गया। जहाज भर के आदमी उसी के साथ डूब गए। अब इतने आदमियों के मरने से जो पाप होने को था सब उसी को हुआ। उसी पाप से उसकी विभूति भी चली गई और उसे नरक भी हुआ। एक साधु के बहुत सी विभूतियाँ थीं और उनका उसे अहंकार भी था, परंतु था वह कुछ अच्छा आदमी। उसमें तपस्या भी थी। भगवान छद्म वेश धारण कर एक दिन साधु के पास आए। आकर कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके पास बहुत सिद्धियाँ हैं। साधु ने उनकी खातिर करके बैठाया। उसी समय एक हाथी उधर से जा रहा था। तब छद्म वेशधारी साधु ने कहा, अच्छा महाराज, आप चाहें तो क्या इस हाथी को मार सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर साधु ने धूल पढ़कर हाथी पर ज्यों ही छोड़ी कि वह छटपटा कर मर गया। तब जो साधु आया था उसने कहा, वाह, आप में तो बड़ी शक्ति है, हाथी को आपने मार डाला। वह साधु हंसने लगा। तब नए साधु ने कहा, अच्छा, इसे आप अब जिला सकते हैं? उसने कहा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यह कहकर ज्यों ही धूल पढ़कर उसने हाथी पर छोड़ी कि हाथी तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तब इस साधु ने कहा, आप में बड़ी शक्ति है, परंतु एक बात मैं आपसे पूछता हूँ। आपने हाथी को मारा और फिर से जिला दिया, इससे आपका क्या हुआ? आपकी अपनी उन्नति क्या हुई? इससे क्या आप ईश्वर को पा गए? यह कहकर वह साधु अंतर ध्यान हो गए। धर्म की सूक्ष्म गति है, जरा सी कामना रहने पर भी कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। सुई के भीतर सूत को जाना है, जरा सा रोवा भी बाहर रह गया तो फिर नहीं जा सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, मुझे अगर पाना चाहते हो तो समझ लो कि 8 सिद्धियों में एक भी सिद्धि के रहते मैं नहीं मिलता। एक बाबू आया था, वह कंजा था। उसने कहा, आप परमहंस हैं तो अच्छा है, परंतु जरा आपको मेरे लिए स्वस्थ्यन करना होगा। कितनी नीच बुद्धि है, परमहंस कहता है और फिर स्वस्थ्यन भी कराना चाहता है। स्वस्थ्यन करके अमंगल बाधा दूर कर देना विभूति का प्रयोग दिखलाना है। अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार कैसा है जानते हो? जैसे ऊंची जमीन, वहाँ बरसात का पानी नहीं ठहरता, बह जाता है। नीची जमीन में पानी जमता है और अंकुर उगते हैं, फिर पेड़ होते हैं और फल लगते हैं। इसीलिए हाजरा से कहता हूँ कि मैं ही समझता हूँ और सब मूर्ख हैं। ऐसी बुद्धि न लाया करो, सबको प्यार करना चाहिए। कोई दूसरे नहीं है, सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, उन्हें छोड़ किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रहलाद से श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम वरदान लो। प्रहलाद ने कहा, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ न चाहिए। श्री ठाकुर जी ने न छोड़ा। तब प्रहलाद ने कहा, अगर वर दोगे तो यही वर दो, मुझे जिन लोगों ने कष्ट दिया है उनका अपराध न हो। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने एक रूप से कष्ट दिया है, उन आदमियों को यदि कष्ट हो तो वह ईश्वर को ही कष्ट मिलता है। श्री रामकृष्ण का ज्ञानोन्माद तथा जाति विचार। श्री रामकृष्ण श्रीमती राधिका को प्रेमोन्माद था और भक्ति का उन्माद भी है, जैसे हनुमान को हुआ था। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर वे रामचंद्र को मारने चले थे। एक और ज्ञानोन्माद है। एक ज्ञानी को मैंने पागल की तरह देखा था। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ ही समय बाद की बात है, लोगों ने कहा वह राममोहन राय की ब्राह्म समाज का एक आदमी था। एक पैर में फटा जूता था, हाथ में बांस की पतली छड़ी और एक हंडी और आम का पौधा। गंगा जी में उसने डुबकी लगाई, फिर काली मंदिर में गया, हल्धारी उस समय काली मंदिर में बैठा था। वह मस्त होकर स्तव पाठ करने लगा, छौ छौ खटवांग धारणी आदि। कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उनके कान पकड़ उसका जूठा खाया। कुत्ते ने कुछ भी न किया। मेरी भी उस समय यही अवस्था हो चली थी। मैं हृदय के गले से लिपटकर कहने लगा, क्यों रे हृदय, क्या मेरी भी यही दशा होगी? मेरी उन्माद अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने आकर देखा, कंधे पर एक बांस रख कर टहल रहा था। तब उसने आदमियों से कहा, आह, इसे तो उन्माद हो गया है। उस अवस्था में जाति का कोई विचार नहीं रहता था। एक आदमी नीच जाति का था, उसकी स्त्री साग बनाकर भेजती थी और मैं खाता था। काली मंदिर में कंगले खा जाते थे, मैं उनकी जूठी पत्तले सिर पर और मुंह में छुआता था। हल्धारी ने तब मुझसे कहा, तू कर क्या रहा है? कंगालों का जूठा तूने खा लिया, अरे तेरे बच्चों का अब विवाह कैसे होगा? तब मुझे बड़ा गुस्सा आया। हल्धारी मेरा दादा लगता था, परंतु इससे क्या? मैंने कहा, क्यों रे, तू यही गीता और वेदांत पढ़ता है, यही तू लोगों को सिखलाता है। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, तूने खूब सोच रखा है। मेरे लड़के बच्चे भी होंगे, आग लगे ऐसे तेरे गीता पढ़ने में। मास्टर से, देखो सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता। बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता है, परंतु हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल है। श्री रामकृष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्माद अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सेजो मथुर बाबू के साथ कुछ दिन नाव पर खूब सैर की, उसी यात्रा में नवदीप भी गया था। बजरे में देखा केवट खाना पका रहा था, उसके पास मैं खड़ा हुआ था। सेजो बाबू ने कहा, बाबा वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हंसकर कहा, ये केवट बड़ा अच्छा खाना पका रहे हैं। सेजो बाबू समझ गए कि ये अब मांग कर भी खा सकते हैं, इसलिए कहा, बाबा वहाँ से चले आओ। परंतु अब वैसा नहीं होता, वह अवस्था अब नहीं है। अब तो ब्राह्मण हो, आचार्य हो, श्री ठाकुर जी का प्रसाद हो, तभी खा सकता हूँ। कैसी कैसी अवस्थाएं सब पार हो गई है। कामारपुकुर के चीने सांखरी और दूसरे दूसरे जोड़ वालों से मैंने कहा, देखो तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बस एक बार उनका नाम लो। सबके पैर भी पड़ने चला था। तब चीने ने कहा, अरे तेरा यह पहला अनुराग है, इसीलिए यह संभव आया है। पहले पहल आंधी के आने पर जब धूल उड़ती है, तब आम और इमली सब एक जान पड़ते हैं। कौन सा आम है और कौन सी इमली, यह समझ में नहीं आता।